autobusów i ludzi omnibusów pędzących do celu i ciągle spóźnionych na jednej nodze. Pośpiech jest w modzie, pędzą w pośpiechu, patrzeni przed siebie, gdy dotrą do celu, czują się jak w niebie, mają tysiące spraw do załatwienia, czasami zapomną zabrać swego cienia. Ludzie tak pędzą i za czymś gonią, zostawiają wszystko w tyle z wiatrem, o tyle, że poprosił o coś lub szefowa, całe życie się przy ich prośbach chowa. Do domu wracają wieczorem zmęczeni, bez życia i duszy, spokoju głuszy. Sąsiad od tygodnia wierci otwory, to są miasta codzienne potwory. Chcesz stąd wyjechać, zostawić wszystko teraz, chcesz chwili spokoju, chcesz lenistwa, uciekasz w swych myślach daleko, daleko, daleko. Chcesz stąd wyjechać, zostawić wszystko teraz, chcesz chwili spokoju, chcesz lenistwa, uciekasz w swych myślach daleko, daleko, daleko. Jedni pojadą w góry na wycieczkę, zabiorą ze sobą wódki, buteleczkę, kiełbasy zwyczajne i upieką na ognisku, będą śpiewać do rana w schronisku. Inni z kolei zamkną się w pokoju, założą słuchawki i włączą Vivaldiego, uciekną w swój sterylny świat muzyki, zrelaksują się do końca, w weekend nie robią zagońca. Pojadą na narty, by w bieli zażyć szaleństwa. Widzę wśród tych ludzi bardzo dużo podobieństwa. W kolejce do wyciągu opalą swoje twarze, przyjadą wypoczęci, by walczyć o garze. A ci, co siedzą cały tydzień w dyskotece, im chyba już nic, nic nie polecę. Skaczą w amoku w rytm głośnej muzyki, dla nich miasto to nie są wybryki. Chcesz stąd wyjechać, zostawić wszystko teraz, chcesz chwili spokoju, chcesz lenistwa, uciekasz w swych myślach daleko, daleko, daleko. Oh yeah, oh yeah. Chcesz stąd wyjechać, zostawić wszystko teraz, chcesz chwili spokoju, chcesz chwili lenistwa, uciekasz w swych myślach daleko, daleko, daleko. Chcesz stąd wyjechać, zostawić wszystko teraz, chcesz chwili spokoju, chcesz chwili lenistwa, uciekasz w swych myślach daleko, daleko, daleko.